Niedźwiecki, Marcin Kydryński. Muzyka Jan Chmielewski. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Paweł Chmielewski. Bardzo dziękujemy. No miło nam oczywiście. To była nasza lipcowa premiera. A teraz zapraszam Państwa na ciąg dalszy spotkania, które odbyło się w Sopocie z Wojciechem Hułkiem. Nie dokończyliśmy naszej rozmowy. Nie było na to czasu. A więc usłyszymy się ponownie w audycji. Magazyn bardzo kulturalny. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do zakończenia wojny w Polsce wzywa prezes Prawa i Sprawiedliwości. Mina, która paraliżowała Świnoujście, zdetonowana na Bałtyku. Protesty rosyjskiej opozycji przed Miejską Komisją Wyborczą w Moskwie. O zgodę narodową i zakończenie wojny w Polsce apelował Jarosław Kaczyński na festynie rodzinnym w gminie Gust koło Radomia. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił, że zgoda i porozumienie są warunkiem wykorzystania szansy szybkiego rozwoju Polski i wyrównania poziomu życia Polaków. Nazwał też Polskę wyspą wolności. Lider PiSu przypomniał przykład Irlandii, w przeszłości biednej i targanej konfliktem między zwolennikami dwóch partii. Jarosław Kaczyński podkreślił, że kiedy pojawiła się okazja rozwoju, Irlandczycy potrafili się porozumieć i wykorzystać szansę zbudowania dobrobytu. Ci wszyscy, którzy mówią o jakichś śmietnikach, którzy ciągle stosują ten agresywny język, naprawdę Polsce nie służą. I ja korzystam z tej okazji, bo tutaj jest wiele osób i być może będą mi słyszeli także w Polsce. Naprawdę kończmy z tym. Potrzebne jest porozumienie. Potrzebna jest sytuacja, w której razem wykorzystamy tą wielką szansę, która dzisiaj naprawdę dla Polski istnieje. Do apelu prezesa PiS o zgodę odniósł się rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Stwierdził, że trudno uwierzyć w szczerość intencji, jeśli nie pada słowo przepraszam. Piknik koło Radomia zainaugurował cykl spotkań polityków PiS w całym kraju przed kampanią wyborczą do parlamentu. Nie ma już śladu po minie morskiej, która sparaliżowała Świnoujście. Wojsko zdetonowało na poligonie na Bałtyku brytyjski niewybuch z czasów II wojny światowej znaleziony w kanale piastowskim. A wcześniej przed południem marynarze wydobyli minę z dna toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Była na głębokości około 6 metrów. Akcję obserwował Tobiasz Madejski. Nurkowie dostali się do miny, podczepili do niej liny, później przeholowali podcisk bliżej okrętu ORP Flaming. Ten dzięki żurawiowi wciągnął minę na pokład, a żołnierze włożyli ją do skrzyni przeznaczonej do tego typu transportu, relacjonuje Grzegorz Lewandowski z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża. Podjęcie było najniebezpieczniejszym elementem, ponieważ ta mina zalegała od kilkudziesięciu lat w wodzie. Naruszenie stanu, w którym spoczywała, było najważniejszym zadaniem. Paweł Rodzoj z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dodaje, że oprócz żołnierzy w akcję zaangażowane były też inne służby. Przydali się na przykład policjanci, bo zdarzały się sytuacje, kiedy pasażerowie pociągu podchodzili zbyt blisko toru wodnego albo jednostki po nim pływające mogły znaleźć się w pobliżu akcji saperów. I o ile nad żeglugą byliśmy w stanie zapanować, o tyle, że ci indywidualni żeglarze po prostu próbowali sobie znanymi sposobami przemknąć się. Ale wtedy byli zawracani przez funkcjonariuszy. Mina była na skraju toru wodnego Szczecin-Świnoujście, tuż przy wyjściu z kanału piastowskiego na Zalew Szczeciński. Kilkuset zwolenników rosyjskiej opozycji demonstruje przed budynkiem Miejskiej Komisji Wyborczej w Moskwie. Protestujący domagają się dopuszczenia do udziału w lokalnych wyborach przedstawicieli opozycyjnych organizacji i niezależnych kandydatów. Ich wnioski o zarejestrowanie zostały odrzucone ze względu na brak odpowiedniej liczby podpisów. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Zwolennicy opozycji wyszli na ulicę po tym, gdy komisje wyborcze w Rosji zaczęły odrzucać wnioski opozycjonistów o zarejestrowanie na listach wyborczych. Początkowo w centrum Moskwy zebrało się ponad 2000 demonstrantów. Żądali zarejestrowania kandydatów opozycji i dymisji mera rosyjskiej stolicy Siergieja Sobianina. Iwan Żdanow, związany z Aleksiejem Nawalnym, oświadczył, że protest będzie trwał do skutku. My będziemy wychodzili na ulicę każdego dnia, żeby walczyć o nasze podpisy. Będziemy wychodzić codziennie. Część demonstrantów rozeszła się do domów, jednak kilkaset osób pozostało przed budynkiem Miejskiej Komisji Wyborczej. Protestujących otacza kordon policji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Ależ to był mecz. Novak Djokovic o tytuł na Wimbledonie bił się z Rogerem Federerem przez ponad 5 godzin. 5 setów w ostatnim 24 gemy i super tiebreak, którego Serb wygrał 7-3. A warto dodać, że Szwajcar miał piłki mistrzowskie, ale Nole udało się zachować spokój i je po prostu obronić. Djokovic wygrał Wimbledon po raz 5, a po raz 2 udało mu się obronić w Londynie tytuł. A to w ogóle jego 16 wielkoszlemowy triumf. A w Wielkiej Brytanii nie tylko tenis, bo uwaga, Robert Kubica zajął najlepsze miejsce w tym sezonie. Polak do mety 10 rundy F1 dojechał szybciej od dwóch kierowców, ale trzech innych wyścigu nie ukończyło, co dało mu 15 pozycję, czego należy gratulować. Jeszcze lepiej na torze Silverstone spisał się jego kolega z Williamsa George Russell, który dojechał 14. Jednak to nie Russell jest Brytyjczykiem, o którym najgłośniej po dzisiejszym wyścigu. Wygrał Lewis Hamilton po raz 7 w tym sezonie i po raz 80 w karierze. Mercedes znów wyjeździł sobie dublet, bo drugie miejsce padło łupem Valtteriego Bottasa. Trzeci był Charles Leclerc z Ferrari. A skoro już przy sportach motorowych jesteśmy, zajrzyjmy na trasę Silkway Rally. Uczestnicy dotarli już do Chin. Ósmy etap prowadził przez pustynię Gobi i liczył 785 km. Najszybszy wśród kładowców był Rosjanin Aleksander Maksimow, do którego Rafał Sonik stracił 7 minut, ale utrzymał się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Ja lubię trudne i długie odcinki, ale ten odcinek niestety był paskudny. Ścigamy się po bardzo różnych terenach, kamienistych, skalistych, piaszczystych, no i oczywiście po wydmach, ale wydmy są piękne, średnie, brzydkie i paskudne. Mam bardzo dużą satysfakcję, że go sprawnie przejechałem mimo kłopotów żołądkowych, które mam od wczoraj. Bolało jak licho. Prawdę powiedziawszy, znakomitą większość tego odcinka przejechałem tylko dla wyniku, a nie z powodu przyjemności, czy też dla przyjemności. Wśród motocyklistów Adam Tomiczek jest 9, a Maciej Giemza 10. I na koniec zapowiedź. Za mniej niż godzinę w Chicago nasi siatkarze z zaplecza pierwszej kadry zagrają o brąz Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się z Brazylią, którą niespodziewanie pokonali 3-2 w fazie grupowej Final Six. Przynajmniej na papierze wydaje się, że po przegranej w półfinale zdecydowanie więcej motywacji do gry o brąz będą mieli nasi młodzi siatkarze. Brazylijczycy byli jednym z faworytów turnieju, ale w meczu o finał nie dali rady gospodarzom Amerykanom. Choć tak naprawdę to gospodarzami są Polacy, bo to nasi kibice w zdecydowanej większości wypełniają hale w Chicago, mówi Andrzej Wrona. Ten turniej i tak jest na duży plus i walczymy o brązowy medal, bo jakby ktoś powiedział przed tym turniejem, że będziemy grali o brązowy medal, to pewnie by się wszyscy pukali w czoło, a teraz wszyscy wierzą w to, że jesteśmy w stanie ten medal wygrać. Po meczu Polska-Brazylia o zwycięstwo w Lidze Narodów Amerykanie zagrają z Rosją. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. A wyniki tych wszystkich spotkań przekażę już Państwu z samego rana Krzysztof Łoniewski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Może jeszcze przelotnie padać, a na południu grzmieć. Dla 6 województw synoptycy wydali w sumie ostrzeżenia. Alerty do wieczora obowiązują w Lubuskiem, zachodniej części Wielkopolski, na Dolnym i Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Jutro mniej chmur i mniej opadów i pogodnie w całym kraju, a na termometrach do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Już 25 lipca w Dolinie Charlotte. Koncert zespołu 30 Seconds to Mars. Bilety na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Kąpielówki? Są. Parawan? Jest. A teraz? Spakowany. A internet? Internet. Zapomniałam. Wszystko pod kontrolą. Internet to ja spakowałem. Dodatkowe 60 GB od Plusa. Starczy dla wszystkich. Zabierz internet na wakacje. Masz abonament w Plusie? Teraz już za 25 zł miesięcznie dokupasz 60 giga i dziel się internetem z najbliższymi. Plus. Internet dla każdego. Taki, jakiego potrzebujesz. Oferta dla klientów w Plusie z abonamentem głosowym. Gigabajty na smartfon z abonamentem do 50 zł miesięcznie. Szczegóły na plus.pl. Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo. Z zespół Foreigner po raz pierwszy w Polsce. Już 17 lipca Foreigner zagra na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Alior Bank, mecenas festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór ponownie dzisiaj. Tak złożyło się, że w drugą niedzielę lipca magazyn na linii Warszawa-Sopot, choć pojawi się jeszcze po drodze jedno bardzo ważne, do tego piękne miasto. A, obiecałam, że powrócimy do spotkania z Wojciechem Hułkiem. Rzeczywiście nasza rozmowa była bardzo krótka, ale myślę, że można by nieco dłużej opowiadać o genezie tego słuchowiska, ale też o takim swoistym kontekście. Rzeczywiście można by o genezie opowiadać, chociażby w taki sposób, że reżyserem tego słuchowiska jest Paweł Chmielewski, mój przyjaciel, z którym nakręciliśmy szereg filmów dokumentalnych o historii polskiej muzyki, nie tylko rockowej. I zrobiliśmy wcześniej słuchowisko Ciuciu Babka o narodzinach polskiego rock'n'rolla. Ten motyw sensacyjny był w pewnym sensie dalszym ciągiem tamtych tematów. Przypominam sobie, że parę miesięcy temu obchodziliśmy gdzieś tutaj w Sopocie, w Gdyni, w Gdańsku. Tak, 60-lecie narodzin polskiego rock'n'rolla, liczone od pierwszego, też legendarnego, może nie tak jak koncert Rolling Stonesów, ale jednak koncertu pierwszego polskiego zespołu rockowego Rhythm and Blues. Rok 67. Przebadałeś, jak bogate jest kalendarium tego roku. No niesamowite od strony muzycznej, ale i artystycznej na świecie jest rzeczywiście ten rok wyjątkowy, ale on jest również wyjątkowy w historii polskiej popkultury, tak bym to nazwał, bo w tym roku święcił triumfy Hans Kloss ze stawką większą niż życie i Stanisław Mikulski w tej roli i w tym samym roku święcili swoje największe triumfy Czterej Pancerni i Pies. To są jedne tylko z przykładów tego, co zdarzyło się w otoczce kultury, więc może ten koncert Rolling Stonesów, o którym się mówi, że chcieli jechać do Moskwy i zatrzymali się po drodze w Warszawie, bo Moskwa ich nie wpuściła, to też legenda oczywiście, jest w pewnym sensie odbiciem, echem tamtych lat tego, co się działo zarówno na Zachodzie, ale i w Polsce też. No nie zapominajmy, przepraszam, że przybieram ton, pani profesor języka polskiego, że jesienią 67 roku odbyła się premiera Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym w Warszawie z Gustawem Holubkiem w roli Konrada. Spektakl ten został bardzo szybko zdjęty z afisza. No a co wydarzyło się później, czyli w marcu 68, a więc następnego roku, to już Państwo wiedzą. I nawet w początkowych wersjach słuchowiska się pojawiały te elementy związane, nazwijmy to, z polską sztuką i kulturą. No niestety napisałem za dużo tego słuchowiska, trzeba było poskracać. Pamiętasz, które fragmenty zostały usunięte, a które mogłyby teraz na tym etapie stanowić taką ciekawostkę w PS. No właśnie fragmenty dotyczące triumfalnego tournée Czterech Pancernych i Psa, bo takie tournée Czterej Pancerni razem ze swoim czołgiem 102 Rudy odbywali po wszystkich większych stadionach w Polsce, proszę sobie wyobrazić, i razem z dwoma psami, które zamiennie występowały w roli Szarika wtedy. I chyba tylko w jednym momencie pojawia się nawiązanie do stawki większej niż życie i Stanisława Mikulskiego w roli Hansa Klossa. To niestety musiało gdzieś zostać zredukowane, ale dla mnie najistotniejsze jest to, że udało nam się trochę odtworzyć klimat również, myślę, rozmów tamtych lat, bo historia, chociaż sięga do 67, dzieje się dzisiaj. Rozwiązana cała zagadka jest w dzisiejszych czasach, dlatego że wszystkie historie, które zaczynały się w przeszłości, mają jakiś związek z nami. Bardzo dziękuję. Wojciech Hułek, który zazwyczaj oprowadzał nas po Sopocie, po historii tego kurortu, tym razem napisał słuchowisko, którego akcja toczy się w Warszawie. A ja chciałem podziękować na koniec nie tylko słuchaczom Trójki, ale również radiowym głosom Trójki, bo chyba po raz pierwszy zdarzyło się, że wykorzystano tak znane głosy radiowe jak Wojciecha Mana, Marka Niedźwieckiego, Piotra Barona, Beaty Michniewicz, czy obecnej tutaj Barbary Marcinik i Marcina Kedryńskiego w zupełnie innej niż te klasyczne ich role radiowe. Udało się namówić do tego ludzi Trójki. Udało się namówić na przykład również i piosenkarkę, i aktorkę Izę Trojanowską do zagrania roli minister spraw wewnętrznych. Więc bardzo dziękuję całemu zespołowi radiowemu i aktorskiemu, który tworzył to słuchowisko razem ze mną i z Pawłem Chmieleckim. No właśnie, najciekawsze to, czego nie widać i nie słychać. Czego jeszcze nie było słychać? Była nagrana ostatnia scena, którą chcieliśmy puścić tak czasami jak na filmach się zdarza, czyli na napisach końcowych. Tutaj nie da się na napisach końcowych, ale da się po zakończeniu całego fragmentu opisu obsady aktorskiej. I inspektor Żmuda, przełożony pani podkomisarz Filipiny Ziaj, do niej dzwoni. Podkomisarz Filipina Ziaja, słucham. Już komisarz. Gratuluję. To tak naprawdę, czy znów pan drze ze mnie łacha? Gdzież bym śmiał. Z pani komisarz nie przystoi. To była pierwsza dobra nowina, teraz druga. Ta wiceminister, co tak broniła Fort Artu, właśnie podała się do dymisji. No, to skuteczny pan jest. Taki resort trzeba umieć grać twardo. No i uprzedzałem. Śpieszmy się kochać ministrów, tak szybko odchodzą. Czyli państwo, którzy nie słuchają magazynu bardzo kulturalnego, nie znają prawdziwego zakończenia tego oto słuchowiska. I w ten sposób kończymy już nasze spotkanie wokół lipcowej premiery na scenie teatralnej Trójki. Wojciech Fułek raz jeszcze był dzisiaj naszym gościem w takiej nietypowej porze, bo również po emisji słuchowiska. Wojciech Fułek, przypominam, sopocianin z urodzenia. Bardzo dziękuję za wspólną przygodę słuchowiskową wszystkim fanom Trójki. Magazyn bardzo kulturalny. A twórca Teatru Atelier w Sopocie, Andrzej Hibner-Ochodlo, widział co prawda już wyreżyserowaną przez siebie pierwszą premierę tego sopockiego lata teatralnego, ale od czasu do czasu zagląda na widownię Teatru Atelier. O, przebiega właśnie przez foyer. Witaj, Andrzej, dobry wieczór. Halo! No, cześć. Nie cześć, krzycz cześć. Tak, widzę cię przecież. Jak to miło, słuchaj, droga, ja zaraz biegnam z powrotem, tylko po prostu musiałam wyjść na chwilę. Bardzo się cieszę. Połączyliśmy się bowiem również z autorką przykładu sztuki, czyli wieczór premierowy właśnie odbywa się w atelier. Sztuki pod tytułem... Die Macht der Gewohnheit, po polsku siła przyzwyczajenia. A autorka przykładu to pani Monika Muskała. Dobry wieczór pani, czy pani nas słyszy? Dobry wieczór, tak świetnie słyszę. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Państwo mogą się teraz ze sobą poznać nawzajem, bo wcześniej państwo nie spotkali się. Proszę bardzo. Pani Moniko, jest mi bardzo miło i chętnie wybiegałam, aby chociaż kilka słów zamienić z panią, bo nie mogła pani przyjechać do Sopotu, ale mam nadzieję, że może spotykamy się w Częstochowie. I bardzo dziwnie się wydarzyło, że tak czekałam na pani odpowiedź na mój mail i akurat dzisiaj znalazłem, bo szukałam coś innego. Pani odpowiedzi już dawne w spamie. Pierwszy raz mi się wydarzyło, że ktoś lądował w moim spamie. Mam nadzieję, że to nie jest zły omen, czy to raczej jest odwrotnie. To tam wróży jakąś intensywniejszą współpracę na przyszłość. Oczywiście pracujemy z tą wersją ostateczną przez pani akceptowaną. Wspaniale, ja bardzo żałuję, że nie byłam na premierze. Spróbuję dotrzeć do Częstochowy. Tymczasem jestem w Salzburgu. Proszę już tak w tyłu głowie zanotować 14 września. Wtedy jest ta oficjalna częstochowska premiera. Jak już pani jest przy telefonie... To nie jest pani telefon, gdzieś... przepraszam. To jest komunikator internetowy. A, taki coś, to ja w życiu jeszcze nie używałam, a to jestem w tych sprawach bardzo staroświecki. Tak trochę badałam, kiedy Bernard ostatni raz był wystawiony w jakimś trójmiejskim teatrze. I moje badanie prowadziły do tego, że to było 2004 rok w Teatrze Wybrzeże, a to już 15 lat temu. Ja w tym roku robiłem jeden Bernhard w Czechach i to jest mój drugi, mam taki bernhardowski rok. I przez to, czy tak w tym roku podwójnie zakochałem się na nowo w Bernhardzie i na nowo odkryłem, że chyba w tej dramaturgii pobeckietowskiej jest on może mimo wszystko chyba najważniejszym pisarzem, przynajmniej na naszym kontynencie. Proszę mi powiedzieć, czy ma pani jakiekolwiek tłumaczenie, dlaczego jednak tak mało jest znany i tak mało jest wystawiony? Bernhard mało wystawiony w Polsce. Wydaje mi się, że akurat polska publiczność poznała Bernharda najpierw poprzez sztuki, dopiero później poznała go jako prozaika. Czyli polska publiczność zaczęła poznawać Bernharda poprzez teatr. Nie mam takiego odczucia, że jest go mało, może w ostatnich latach trochę mniej. I to wspaniale, że pan sięgnął po siłę przyzwyczajenia. Prapremiera była w Teatrze Ateneum, wyreżyserowała to Magda Miklasz. bodajże w 2012 roku. Później w Teatrze Śląskim wyreżyserowała Joanna Zdrada, a też niedługo potem w Teatrze Stu Remigiusz Brzyk wyreżyserował z Krzysztofem Globiszem jako dyrektorem cyrku Karibaldim. Natomiast przymiarki do wystawienia Siły Przyzwyczajenia były już, kiedy Remigiusz Brzyk został dyrektorem artystycznym Teatru Powszechnego w Warszawie. Tam równolegle z próbami toczył się konflikt młodych ze starymi, a na czele tej rady artystycznej, która bardzo protestowała przeciwko zmianom wprowadzanym przez tych młodych gniewnych Remigiusza Brzyka i jego dramaturga Roberta Bolestę, protestowała rada artystyczna, na czele której stał wtedy właśnie Zbigniew Zapasiewicz, a był on równocześnie obsadzony w roli dyrektora cyrku. I jakby tutaj ten konflikt z realu zaczął się za bardzo odbijać w pracy nad sztuką. Wiem to nie bezpośrednio, ale tak słyszałam, że to zaważyło na tym, że w końcu do premiery nie doszło, że Zbigniew Zapasiewicz się po prostu wycofał. Pan Zapasiewicz wydaje się jeden z idealnych kandydatów do tej roli dyrektora cyrku Garibaldiego. U nas w Częstochowie gra to wybitny także aktor Michał Kula i naprawdę bym się cieszył, jak się moglibyśmy się w Częstochowie zobaczyć 14 września. Dziękuję, Andrę. Wracaj do swoich gości, bo widzę jakieś tajemnicze sygnały w naszą stronę wysyłane. Dzięki. Andrę, oczywiście spotkamy się niebawem ponownie. No, a to jest wydanie magazynu Na Linii Warszawa. Jak okazało się, Salzburg, Sopot. Pani Monika Muskała jest naszym dzisiaj specjalnym gościem. Na wszelki wypadek, jeżeli pani pozwoli, przypomnę, to oczywiście do państwa teraz zwracam się, jest pani świetną tłumaczką literatury języka niemieckiego. Przekładała pani między innymi, oczywiście obok Tomasza Bernharda, Wernera Schwaba, tak? Tak. Pietera Turiniego? Tak. Elfriede Jelinek? Tak. Jest pani też autorką eseju Między Placem Bohaterów a Rechnitz. Tak. Tworzy pani wreszcie sztuki oryginalne wraz z siostrą, aktorką, panią Gabrielą Muskałą. Pań duet to słynna Amanita Muscaria. Ciekawostka jest taka, to pani na pewno wie, że również w Sopocie, tyle że w innym teatrze, w Teatrze Boto, w repertuarze jest Podróż do Buenos Aires Amanity Muscaria. Oczywiście, że wiem o tym. To teraz już bardzo poważnie, mimo że są wakacje, ale pytanie będzie z gatunku trudniejszych. Opowiedzmy się, że będzie trudniejsza, no nie wakacyjna na pewno, nie beztroska. Czy jest taka cecha wspólna dla austriackich twórców, pani zdaniem? No poza tą, którą czytelnik czy widz teatralny ma szansę sam zauważyć, jak mroczny klimat, ciężka atmosfera, obsesyjne drążenie pewnych tematów, między innymi psychiki człowieka skażonego złem. Czy jest taka cecha, która by właśnie tę literaturę austriacką w sposób szczególny charakteryzowała? Poza tym, co pani już wymieniła, dodałabym tu jeszcze, literatura ta swoim tematem również czyni język, na przykład widzi opresyjność języka jako pewnego systemu, próbuje go przełamać. To są ci awangardowi pisarze, poeci. To wszystko oczywiście trzeba widzieć w krytyce języka w traktacie Wittgensteina. Andrzej w jakimś momencie wyraził nadzieję, że państwo będą jeszcze ze sobą współpracowali i tak sądzę, że ta literatura jeszcze powróci, literatura języka niemieckiego, głównie austriacka, na scenę atelier, bo no, ten teatr tym się charakteryzuje. Jest taki wakacyjny, bo położony nad morzem i wszyscy kojarzą właśnie z tym pięknym lipcem i sierpniem nad Zatoką Gdańską, a repertuar jest niewiarygodnie mroczny i to już od czasu patronki tego teatru, czyli Agnieszki Osieckiej. I to głównie jest za sprawą Andrę literaturę właśnie języka niemieckiego. Chciałam narysować to tło, w jakim pojawia się ta premiera. To jest zupełnie niesamowite, że właśnie w repertuarze wakacyjnym znajdzie się Bernhard i znajdzie się ta sztuka Siła Przyzwyczajenia, która naprawdę nie należy do repertuaru, powiedzmy, takiego plażowego. Mimo że to jest komedia. Tragikomedia, jak właściwie wszystko, co Bernhard napisał. Właściwie pozbawiona fabuły, cała akcja sztuki to nieustanne próby, trupy artystów cyrkowych, w zasadzie dyletantów, którzy na komando dyrektora cyrku Garibaldiego próbują doprowadzić doprowadzić do perfekcji kwintet w Strong, a nie są ani wybitnymi muzykami, ani profesjonalnymi muzykami i jakby z góry te ich próby są skazane na klęskę i to jest właśnie takim tematem powracającym w wielu utworach Bernharda, ta klęska artysty, którą musi ponieść, na którą jest skazany, gdy dąży do doskonałości. Ciekawy rys postaci tej głównej, czyli tego dyrektora cyrku. Z jednej strony jest on artystą o najwyższych aspiracjach, gotów poświęcić wszystko, całe życie i życie również swoich najbliższych, czy też osób, które są w jakiś sposób od niego zależne, swoich współpracowników, by osiągnąć najwyższą perfekcję i doskonałość. I tutaj w tej postaci łączy się tyran, despota z miłośnikiem sztuki. Takich postaci z życia znamy wiele, czy to wśród reżyserów zdarzają się tacy, czy też wśród dyrygentów na przykład. Właściwie to by najchętniej kazali nie spać właśnie i próbować w teatrze bez końca, by doprowadzić do perfekcji, czy zbliżyć się do tego wyobrażenia, jakiejś takiej idei fix swojej. Zresztą Bernhard często posługiwał się takimi postaciami właśnie raczej dyletantów niż geniuszy. Prapremiera sztuki miała miejsce w Salzburgu i to była na Salzburger Festspiele i że właśnie to był taki żart trochę Bernharda, że sztukę o artystach dyletantach próbujących perfekcyjnie zagrać kwintet Pstrąg napisał dla Salzburger Festspiele, festiwalu o najwyższych aspiracjach artystycznych założonego przez Maxa Reinharda i Hugo von Hofmannsthala i festiwalu, który uchodził przez wiele lat za najważniejszy, największy festiwal muzyczny świata. Magazyn bardzo kulturalny. Tu potrzebny jest taki aneks do naszej rozmowy o premierze w Atelier. To Krystian Lupa oswoił polskiego czytelnika, polskiego widza teatralnego z twórczością Tomasa Bernharda. Zaczęło się od Kalkwerku w 1992 roku. No i później, ja szybciutko wymienię, jeżeli pani pozwoli, Immanuel Kant, 96 rok, Rodzeństwo, 96, Wymazywanie, słynne 2001, Na szczytach panuje cisza, 2006, Wycinka, wreszcie Plac Bohaterów, ale ten zrealizowany w Wilnie, w Widz Polski mógł obejrzeć na warszawskich spotkaniach teatralnych tę sztukę, że ten kontekst bernhardowski jest no taki dosyć bogaty. Zadałam pani pytanie, rzeczywiście dosyć trudne, może za trudne jak na wakacje. Ten język rzeczywiście jest fundamentalny, o czym przekonało nas między innymi ostatnio Rechnitz, ta opera, bo u nas w Teatr Warszawa zostało Rechnitz pokazane w wersji operowej. Elfriede Jelinek, oczywiście w pani tłumaczeniu, znów na marginesie, chociaż to ważne, próbuję jeszcze panią tak jakoś zainspirować do tego, żeby chwilkę jeszcze właśnie poopowiadać o tej, no jednak straszliwej z mojego punktu widzenia literaturze austriackiej, no w tym tworzonej przez Tomasa Bernharda. W tym roku minęła 30. rocznica jego śmierci. To tłumaczy historia Austrii, to, że był to ten sam język, którym się posługiwali naziści, którzy później w Austrii zajmowali jednak również stanowiska, na przykład na uniwersytecie. I na przykład tutaj grupa wiedeńska, poeci z tej awangardowej grupy, tworzyli swoje wiersze, właśnie jakby próbując ten język, który był również językiem oprawców, jakoś go naruszyć, coś z nim zrobić, zrobić swój język, żeby to nie był ten sam zbrukany język, te same gładkie zdania, którymi się posługiwali pisarze ojczyźniani. Kiedy mówi pani o języku, to cały czas przypomina mi się rozmowa nasza z twórcami właśnie spektaklu Rechnitz. Tutaj wracam na moment do Elfriede Jelinek, że właśnie ta cała tragedia, poza faktem oczywiście podstawowym, wymordowania tych biednych żydowskich pracowników, robotników podczas wielkiego przyjęcia u pani hrabiny właśnie w miejscowości Rechnitz, to poza tym okrucieństwem, tym drugim bohaterem obok tego zła potwornego właśnie stał się język, i to pokazuje Elfriede Jelinek, który kreuje pewną rzeczywistość, zakłamując zarazem i chowając pewne fakty, czyli jakby usuwając je z pola widzenia na bardzo długo. Przecież Austriacy po jakimś czasie dopiero zaczęli się budzić i tę swoją historię rewidować. Chyba też dosyć późno pokazali swoje piwnice. Jelinek oddała głos posłańcom, którzy opowiadają o masakrze, która się wydarzyła w Rechnitz, próbując dotrzeć niby do prawdy, a w zasadzie zakłamując tę prawdę, tuszując, wypierając się, zaprzeczając. W Rechnitz nic do dziś nie odnaleziono ciał pomordowanych 200 robotników przymusowych. Po prostu ten język się tak wije wokół prawdy, niby chcąc dotknąć jej. Język debat publicznych, które często jakby zastępczo odbywane są po to, by coś zatupać, zagadać, żeby tak naprawdę nie powiedzieć. Tam zbyt wiele osób było zainteresowanych, zbyt wiele możnych osób było zainteresowanych tym, by prawda nie wyszła na jaw. Odkrycie prawdy jest nadal utrudniane. No a sam Thomas Bernhardt? Bernhardt był przez polityków odsyłany do psychiatry. Nienawidzono go, podobnie zresztą jak później Elfriede Jelinek. To byli ci artyści, którzy kalali swoje gniazdo. Przecież Bernhardt w niemalże każdej sztuce czy prozie krytykuje Austrię i to w sposób naprawdę niewybredny. Do największego konfliktu doszło na parę miesięcy przed jego śmiercią w 1988 roku w związku z premierą jego ostatniej sztuki Heldenplatz, napisanej na zamówienie właśnie z okazji 50. rocznicy Anschlussu. Klaus Peymann, ówczesny dyrektor Burgtheater, zamówił tę sztukę u Bernharda, wystawiał i ta kampania nienawiści, jaka się wtedy przetoczyła przez media austriackie, to była najważniejsza wiadomość, jaką podawano w dzienniku, wyciekł tekst sztuki, w której takie cytaty wyrwane z kontekstu, że Austria to 6 milionów debili, na przykład przed prapremierą Heldenplatz. Próbą towarzyszyła potworna histeria. Dziennikarze nawoływali do szturmu na Burgtheater, że nie możemy do czegoś podobnego dopuścić. Podczas premiery dochodziło do niemalże rękoczynów na widowni. A sam Bernhardt, jak pani by go scharakteryzowała? Bo ja oczywiście uległam propagandzie i uwierzyłam w to, że miał problemy psychiczne. Ja po prostu Bernharda kocham. I dla mnie on absolutnie nie jest mroczny. Oczywiście jest, ale nie tylko. Tam są tak szaleńczo śmieszne po prostu frazy i to wszystko było świadomie robione. To nie jest tak, że mu się tak przypadkowo wyrwało, a tak naprawdę on samą tylko truciznę w sobie nosił i sam mrok. On po prostu wykreował takiego narratora i to obsesyjne mówienie o rzeczywistości, ale ten jego narrator jest zawsze po prostu przekomiczny ostatecznie, choć tragiczny bardzo, to jednak są tak śmieszne sformułowania u niego, myśli po prostu, tak odważne też. On był niesłychanie przenikliwym człowiekiem, pisarzem, a jego obraz, on niesłychanie sterował swoim wizerunkiem. W ogóle do prywatności swojej nikogo nie dopuszczał, poza przyjaciółmi, których nie było zbyt wielu. Między innymi była to jego ciocia, czy Lebensmensch, człowiek, który mu towarzyszył przez sporą część życia. Ona była jego mecenasem. Podróżowali razem, ale tę swoją prywatność Bernhardt niesłychanie chronił i pozwalał, by do mediów przenikało tylko to, co on chciał. Więc często kreował się na właśnie wręcz wariata. Chodził na przykład w tej swojej wsi, gdzie mieszkał, do gospody. Lubił z tą austriacką wsią komunikować. Chodził w tak zwanych Lederhose, czyli tych skórzanych spodniach, znanych również z Bawarii. Te skórzane spodnie są takim symbolem takiej właśnie zakutej wsi, tego, czym ta wieś jest, że jest ksenofobiczna, że przywiązana do tradycji. I żaden jakby postępowy artysta by się w takie spodnie nie ubrał, no chyba że na bal przebierańców. No to Bernhardt jak najbardziej. I z jednej strony on tutaj robił tak nowe rzeczy, jeśli chodzi o prozę, o teatr, znalazł jakby własną formę, dalekie od powiedzmy tradycyjnych, a tutaj jakby pokazywał się jako taki po prostu austriacki konserwatysta, przynajmniej na pierwszy rzut oka. W takim troszkę jaśniejszym tonie zakończymy to nasze spotkanie. Bardzo pani dziękuję, pani Monika Muskała, znawczyni literatury języka niemieckiego, nade wszystko austriackiej, tłumaczka nominowana do nagrody prezydenta Gdańska za książkę Rechnic. No jest pani także laureatką nagrody imienia Karla Dedeciusa, pewnie mnóstwo ma pani tych nagród. Gratulujemy. Dziękuję, pozdrawiam. Tymczasem Andrzej ponownie w polu mojego widzenia. Magazyn bardzo kulturalny. No i ponownie z nami Andrzej. Obiecałam, że spotkamy się z nim jeszcze. No kiedy? Po zakończeniu oklasków, po premierze. Zakończyło się w końcu. I wziąłem duży wydech, oddech i spokojnie teraz możemy porozmawiać. Jesteśmy już na tarasie naturalnie, z widokiem na morze. To jest też element tradycji. Nawiązuję do tradycji, bo Thomas Bernhardt i twoja realizacja jego sztuki stanowi pewne nawiązanie do tego, co prezentujesz od tych 30 lat prowadzenia Teatru Atelier. I tak sądzę, że ta literatura języka niemieckiego w sposób szczególny interesowała cię przez ten czas. Oczywiście był i Szekspir, i Singer, w zeszłym roku Amerykanin. Też Szwed był i tak dalej. Mhm. Ale oczywiście masz rację i to jest związane z moim wykształceniem. Jednak studiowałem u profesora Andrzeja Wierta. Musimy niestety już powiedzieć świętej pamięci, bo rok temu jeszcze gościł też przed twoim mikrofonem i przyjechał do naszego teatru, co zrobi właściwie co roku w ostatnim okresie. Jakiś tęskni do Polski, tęskni do swoich studentów i tęskni także, aby być w Sopocie i przychodzić chociaż raz do atelier i spotkać się ostatnio bardzo często z tekstami Agnieszki Osieckiej. Ale ważne jest, że wtedy w Gießen u niego, w tym niesamowitym, współczesnym, nowatorskim instytucie praktycznie teatrologii, zajmowaliśmy się także głównym teatrem postdramatycznym i teatrem gdzieś tam po brechtowskim. I w tym teatrze po brechtowskim niesamowitą rolę grał Heiner Müller, który był jeden z profesorów. Ja sam miałem z nim lekcje wtedy. I muszę powiedzieć, że to niesamowity umysł z nieustannym cigarem w ustach, tak jak Brecht, i oczywiście whisky, jedną butelkę codziennie, to był minimum. Ale jego sposób na sztuce i jego sposób na życie i jego analityczny umysł było dla nas objawieniem. I właściwie ja się jego bałem. On miał tak coś bardzo poważnego w sobie. I zaczęliśmy pracować nad jego tekstami. I przecież te pierwsze 2 lata atelier to są jego teksty. Oprócz Gwiazda za murem, to jest Hamlet Maszyna, które premiery mieliśmy wtedy w Gościnie Mrzaku tu w Gdańsku. I kwartet Heinera Müllera, jego niesamowity tekst, który miał premierę na sali prób Teatru Miniatury. Wtedy pierwsze 4 lata przecież mieliśmy takie gościnne miejsce, teatr kameralny jeszcze był w Sopocie i Czarna Sala w Teatru Wybrzeże. Zawsze coś wynajmowaliśmy. To były pierwsze takie projekty współczesnej literatury niemieckiej. Wtedy nikt nie wystawi w Polsce, co prawie nikt nie mogę do teraz na 100% ale po prostu te 2 teksty to były prapremierowe wykonanie w Polsce. Interesował nas potem George Tabori, oczywiście węgierski Żyd, ale który bardzo jest proklamowany przez kulturę austriacką, pisał i po angielsku, i po niemiecku, który także przecież w Gießen uczył. I my wystawialiśmy jako polskie prapremiery jego jubileusz i jego Weissman i Czerwona Twarz. Weissman i Czerwona Twarz była pierwsza premiera na Sopockiej plaży. Robert Wölfel, austriacki autor, Komunikacja Świn z Wielką Joanną Bogacką i z Krzysztofem Gordonem w głównych rolach. Na pewno Judith Hebel, niemiecka klasyka, bardzo współczesny, przedstawiony. Ja jednak w tym okresie po studiach coraz bardziej odkryłem dla siebie teatr absurdu, który także był dla Wirt bardzo ważny. I przecież tam dużo rozmawialiśmy o inscenizacji Wilsona. Jechaliśmy w Niemczech, aby zobaczyć inscenizację Wilsona. Gombrowicz, Kantor. To wszystko było bardzo ważne inspiracje dla nas. I jednak ja zacząłem już pracując tu w Polsce bardzo się zainteresować wtedy Beckettem. I Beckett stał się moim guru teatralnym. I jak już wystawiłem jego jedne aktówki, wystawiłem końcówki i Szczęśliwe dni, marzyłem o tym, aby wystawić Strzeganie na Godot, Waiting for Godot, tylko to się jeszcze nie układało. 2 lata temu było już blisko, taka koprodukcja miała powstać czesko-polsko, bo chciałem, żeby Estragon i Wladimir były emigranci i mówiliby po polsku z akcentem, ale to się nie udało i może kiedyś. Tylko Beckett jest mi jak członek rodziny. I gdzieś tam cieszę się, że nie zakończyłem jeszcze swoje spotkanie z Beckettem, ponieważ przez te wszystkie lata miałem taki brak następca Becketta, to znaczy czułem taką pustkę. Ja sobie zawsze mówiłem, co ja będę robił, jak już z Beckettem już nie mam nic nowego do powiedzenia. Oczywiście są autorzy, którzy mnie interesują, Lars Norén z Szwecji i proszę bardzo, Dresser rok temu, Amerykanin, ale autor na miarę Becketta ukazało się i to dla mnie w tym roku dopiero Bernhard, Tomasz Bernhard, jako ten właściwy kontynuator tego teatru Endgames, to znaczy ten teatr, który traktuje o tym ostatnim momencie przed śmiercią, prawda? O tym koniec gry, przecież to te Endgames, końcowe gry, te końcówki. To jest przecież, co Bernharda też ciągle wędruje w jego dramaturgii. Ja się z Bernhardem stykałem, chyba najbardziej żywo pamiętam inscenizację Lupy w Warszawie. Na pewno widziałem Kalkwerk i Wymazywanie, tak się to nazywało, prawda? Długie przedstawienie, wybitne przedstawienie. Dla mnie bardzo trudne przedstawienie, bo jednak Bernard to jest bardzo skomplikowany język, to jest skomplikowany rytm. Ja tam mało po polsku też wyłapiałem, to było przecież już sporo lat temu. I wtedy zawsze miałem wrażenie, że Bernard jest przeintelektualizowany, dla mnie za trudny i miałem jakiś dystans do niego. I dopiero tak to czasami jest, że ktoś musi dać kopa. Dyrektor Teatru Areny z Ostrawy dał mi takiego kopa i powiedział, że oni chcą w jubileusz wybitnego aktora, który tam pracuje w tym teatrze i sztuki. Diwadelnik, komedianta Bernarda dla niego. Ja czytałem ten tekst. Czytałem go dawno temu, czytałem na nowo. Fantastyczny tekst, fantastyczny tekst. Przed wielu laty zagrany przez Tadeusza Łomnickiego. Tak, słynna rola. I czytałem to i miałem wrażenie, że ten aktor, też myśląc oczywiście o Łomnickiego, ten aktor w Czechach jest trochę za młody. I mówiłem sobie takie moje uwagi, ale oni się upierali, w Czechach to przyjdzie. I przeszło. Ja miałem tą odwagę, robiliśmy tą sztukę razem. Jestem bardzo zadowolony, że kilka miesięcy mogłem teraz spotkać się z twórczością Bernharda, z tymi aktorami z Ostrawy i mógłbym na tym twórczo pracować. Bo proszę Państwa, co daje mi taką satysfakcję, że kilka miesięcy mojego życia spędziłem z autorem, z człowiekiem, który intelektualnie i artystycznie był w stanie mi codziennie na nowo inspirować. Po prostu pracując nad tym materiałem, czułem się tak jakiś wzbogacony. To dzisiaj to wzbogacenie trwa. To znaczy ja się wzbogacam Bernhardem i po tym D-witaminie, który on pisze w tej naszej sztuce. Artysta, aby wyprawiać jedną sztukę, potrzebuje drugą sztukę. I zawsze szukamy swojej inspiracji w innych sztukach. Ile potrzebujemy jednak inspiracji z innych sztuk, aby swoją sztukę udoskonalić. Ale w ogóle Bernhard prawdopodobnie miał na myśli, że sztuka pomaga nam, aby poradzić sobie z tą sztukę przetrwania. Prawda? Bo przetrwać, przeżyć, to jest sztuką. Die Kunst des Überlebens. Nie wiem, czy to jest takie słowo po polsku. Sztuka przetrwania. I sztuka nam pomaga w tej sztuce przetrwania. I potem przyszła czas na Częstochowy, tam była zmiana dyrekcji artystycznej. Po upływie tej drugiej kadencji Piotr Machalica już nie jest dyrektorem. Teatr Zespół wybrali Magdalenę Piekosz jako swoją dyrektorką, co było dla samej Magdaleny Piekosz wielkim zaskoczeniem i wielkim wyzwaniem. I ona dostała przez to taką piękną energię, aby móc coś budować jako dyrektorka artystyczna, jako reżyser, móc pracować z tym fantastycznym zespołem i tam na nowo coś stworzyć. I rozmawialiśmy o pierwszą współpracą naszą i ja słyszałem, że ona w swoim propozycjach dla Teatru Częstochowskiego miała także dramatu Bernharda. Ja jej proponowałem, że bardzo chętnie mógłbym realizować Siłę Przyzwyczajenia, bo widzę tam obsady i widzę temat także na taki jubileusz, jak nasz teatr w tym roku ma. Przecież my tam mówimy o sztuce, o perfekcji w sztuce. Właściwie o tą chorobę doprowadzenie czegoś do perfekcji, co jest właściwie już sam w sobie błędem, że można tak myśleć, prawda? Ta obsesyjne dążenie do perfekcji, tak. Tak, to jest groźne. To bardzo groźne. Groźne dla otoczenia, bo jeżeli perfekcjonista sam sobie to funduje, to dobrze, ale niestety zazwyczaj to owocuje również pewnymi konsekwencjami w relacjach się, z ludźmi. Jak on jeszcze inhaftuje swoich najbliższych ludzi, którzy są od niego uzależnieni, są po prostu jego własnością i on ich użytkuje, prawda, jako niewolnicy, aby móc po prostu codziennie ćwiczyć kwintet Pstrąg, aby móc kiedyś doprowadzić do perfekcyjnego wykonania tego dzieła. Przecież tak samo jest w Komediancie. Cała tą wielką sztukę, którą ten wielki aktor wymyślił, to jej wystawienie w tamtej wsi nie dochodzi, bo pożar wybucha. Nigdy nie dojdzie do realizacji tego planu. Taki symbol, że perfekcjonizm w zasadzie jest niespełniony, że nie da się doprowadzić niczego do absolutnej, idealnej formy. I Bernhard, także jego życie już sam jest warte filmem. Ja nie wiem, dlaczego jeszcze nie powstał film o życiu Bernharda, może to zabronił jeden z swoich ostrych testamentów, bo jednak jego życie, jego bardzo skomplikowane dzieciństwo, jego skomplikowane życie z chorobami, jego stosunek do miłości, jego stosunek z dziadkiem, brak miłości rodziców, to co on przeżywał w domu dziecka przez to, jak on poznał austriackie państwo, jako państwo represyjnego, potem jego antypaństwowość, szczególnie antyaustriackość, które w Komediancie jest o wiele mocniej. Ta antyaustriackość, dzięki Bogu, w tej Siły Przyzwyczajenia nie graje roli. I to była jego pierwsza komedia. Tam polityka jest właściwie poza tekstem. I po prostu zgodziła się Magdalena Piekosz, wracam i zaczęliśmy w maju próbę w Częstochowie i Państwo, którzy u nas są w teatrze, zobaczyli dzisiaj premierowego efektu, to znaczy premiery Sopockiej, bo 14 września będzie jeszcze premiera Częstochowie. dobrnęliśmy do finału tego pierwszego etapu Sopockiego Lata Teatralnego, którego 26, tak? I zaczyna się tydzień, można powiedzieć trzeci. I nazwiska, które mówią same za siebie, co więcej, znane doskonale tutaj w Sopocie postaci, kryją się pod tymi nazwiskami. Proszę Państwa, są nasze 30 urodziny i nauczyliśmy się liczyć także 26 Lato Teatralne. I na te 30 urodziny oczywiście myśleliśmy z Barbarą Wiśniewską, z Adamem Żuchowskim. Jakich gości chcielibyśmy gościć na nasze 30 urodziny? Z kim chcielibyśmy się spotkać? Kto należy do naszego teatru już także przez historię, przez to, że do nas przyjeżdża, że u nas proponuje nowe rzeczy, u nas ryzykuje coś i kocha tą scenę. I nie było łatwo, nie było łatwo wśród tych wielu, wielu artystów, którzy przez te 30 lat się z nami spotykali, zaprosić gości. Ale z wielką serdecznością zaprosiliśmy Eugena Malinowskiego, tego barda syberyjskiego z programem Jedno Serce, Dwie Ojczyzny, ponieważ rok temu gościł w naszym teatrze z pieśniami o Kudżawie Wysockiego, miał ogromny sukces i nagrał płyty na żywo. I tą płytę przecież on musi w tym roku promować i premierować i przedstawić. I właśnie teraz w środę, czwartek, Eugen Malinowski. I potem bardzo, bardzo, bardzo miły nam gość przyjeżdża do Sopotu. Jest to Ewa Błaszczyk. I Ewa Błaszczyk znamy od 1997 roku, odkąd zaczęliśmy razem występować w programie Jerzego Zatonowskiego Nie żałuję pieśni Agnieszki Oszeckiej. Potem przez 5 lat jechaliśmy z tym programem przez całą Polskę. Ewa Błaszczyk przyjeżdża z niesamowitym monodramatem Oriana Fallaci, Chwila, w której umarłam. Jest to już słynny w Polsce materiał, ponieważ też była realizacja telewizyjna, były festiwale i wreszcie, bo to jest jednak dość spora sprawa, to jest i scenografia, i technicy, i inspicjent muszą przyjechać. Wreszcie przyjeżdża Ewa Błaszczyk z tym monodramatem do nas do Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej. Proszę Państwa, gości Ewa Błaszczyk 3 wieczory. Najbliższy piątek, najbliższa sobota, najbliższa niedziela. I potem już czas poniedziałek, wtorek na Katarzynę Żak, Gadu Gadu, piosenki Agnieszki Osieckiej i od środy do niedzieli nowa premiera, nowe pieśni, wykonanie wielkiego Piotra Machalice, Pomynarski, teraz spotkanie z twórczością Kofty. I na to spotkanie z Piotrem nie tylko się cieszymy, ale to jest program obowiązkowy, jeżeli mówimy o pieśń poetyczną, aktorską. On po prostu ma taką osobowość artystyczną, że z niego wypłynie ta absolutnie prawda sceniczna. To znaczy, jak on śpiewa Mynarski, to ja wierzę temu. Jak on śpiewa Koftę, to ja już wiem, że ja jemu wierzę, ale przyjdźcie Państwo się przekonać, to jest po prostu coś niesamowitego. Zapraszamy od 24 do 28 lipca. Uf, to może o lipcu dzisiaj więcej nie rozmawiajmy, nie, prawda? Spotkamy się niebawem jeszcze, przecież. Jeszcze są wiele miłych gości w lipcu u nas w teatrze, ale Państwo przecież nie macie teraz coś do pisania. Proszę zajrzeć na naszą stronę internetową, tam jest pełny program Teatr Atelier i gorąco i ciepło myśleć o nas i trzymać kciuki. Proszę Państwa, to właśnie było takie wydanie z ulubioną moją pętlą czasoprzestrzenną, ponieważ część tego wydania powstawała w studiu, kiedy łączyliśmy się z panią Moniką Muskałą, a część na tarasie wiadomym z widokiem na morze, część kiedy trwała jeszcze premiera i część po premierze w Teatrze Atelier. I kiedy mówiłam o nawiązywaniu przez Andrę do tradycji, miałam też na myśli to, o czym już wspominałam w rozmowie z panią Moniką Muskałą, że Teatr Atelier to bardzo dziwne zjawisko, ponieważ z jednej strony kojarzony jest z tą plażą i z tym mitem Agnieszki Osieckiej, ale z drugiej strony, czy z legendą o Agnieszce Osieckiej, tak można by już na tym etapie powiedzieć, ale z drugiej strony jest sam teatr, jego wnętrze, mroczne, poważne tematy, jeżeli mówimy oczywiście o sztukach teatralnych, bo muzycznie tak, zdarzają tak. się bardziej rozrywkowe spektakle. Ważne jest to, żeby o tym pamiętać, że jest ten taki dziwny kontrast pomiędzy tym słońcem i plażą, a tym, co dzieje się już w murach samego Teatru Atelier, kiedy tam grane są sztuki. Jest biało, jest czarno, prawda? Jesteśmy tą kontrą do tego, co jest na zewnątrz. Na zewnątrz Państwo możecie tankować witaminami, radością i u nas w środku możecie sobie trochę odebrać witaminę dla wrażliwości, dla uwrażliwienia się, dla udoskonalania swojej intuicji, aby przeżyć coś nowego, coś niesamowitego, coś poznać, co Państwo o siebie i o świecie może jeszcze nie wiedzieliście, żebyście Państwo mogli wychodzić z naszego teatru, to patrząc na siebie, na człowieka i na ten świat trochę inaczej. Ale Bernhard powiedział, wszystko w porównywaniu ze śmiercią jest farsą. Ja się całe życie po tym podpiszę. Może sztuka nam pomaga po prostu też umrzeć. Jeszcze zanim to stanie się, będzie dużo pięknych spektakli. André Hibner-Hodlo, bardzo mi było miło. Pozdrawiamy z Sopotu, z Teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej. Magazyn bardzo kulturalny. Nie, nie, to jeszcze nie koniec tego 2 w lipcu wydania magazynu, bo tymczasem nasza trasa wydłuża się. A więc jest tak. Salzburg, Częstochowa, Warszawa, Sopot i z powrotem na południe w Sola, Kraków. Sola, wieś w powiecie radomskim, 85 km od Warszawy, a tam znajduje się pałac, będący od 26 roku własnością Jerzego Gombrowicza. Od, i teraz sprawdzimy, czy to prawda, 2009 roku siedziba Muzeum Witolda Gombrowicza i połączyliśmy się z panem Tomaszem Tyczyńskim, który kieruje tym muzeum. Lubię mówić dzień dobry, więc powiem dzień dobry, chociaż słońce niestety z punktu słyszenia państwa już zaszło. Dzień dobry, kłaniam się. To wszystko prawda, co pani powiedziała. 2009 roku, kiedyś jedyne Muzeum Witolda Gombrowicza na świecie, pierwsze. Teraz już pojawiła się też Wans w miasteczku, w którym Gombrowicz spędził ostatnie lata życia. Skromna ekspozycja, która przypomina jego tam obecność w mieszkaniu, w którym spędził, kto wie, czy nie najszczęśliwsze lata swojego życia. Ale państwo są szczęśliwi, bo obchodzą państwo właśnie dziesięciolecie. Ale oddaliśmy pole ważniejszej rocznicy, czyli półwieczu, które minęło od śmierci Witolda Gombrowicza. Ponieważ u nas wszystko jest po gombrowiczowsku, czyli trochę na opak, to będziemy świętować 11-lecie w przyszłym roku, rozpoczęcie kolejnej dziesięciolatki kulturalnej. A w tym roku jesteśmy skoncentrowani na półwieczu od śmierci Witolda Gombrowicza. Które minie, jeżeli przyjmiemy, że zmarł 24, chociaż niektóre informatory podają, że 25 lipca. No to Rita Gombrowicz, jeśli mogę wejść w słowo, rozprasza wątpliwości. Umarł 24 lipca, tak, kiedy zjawił się lekarz i wystawił akt zgonu. Był już 25 lipca i stąd ta rozbieżność. Zmarł w nocy. Bardzo dziękuję za to doprecyzowanie. Otóż za niepełny tydzień, bo 19 i 20 lipca, 20 lipca, 50. rocznica lądowania na Księżycu, pierwszego lądowania na Księżycu, będziemy świadkami kosmosu Gombrowicza, czyli cyklu wydarzeń poświęconych Witoldowi Gombrowiczowi, no jednak 50. rocznicę śmierci pisarza. No jakoś nam się to tak połączyło w całość. Może też trochę dlatego, że część historyków literatury uważa kosmos za najwybitniejszą powieść Gombrowicza, jedną z najwybitniejszych powieści na świecie w XX wieku. Bardzo mi się podoba uzasadnienie profesora Józefa Olejniczaka, który mówi, że on wie, że to jest wielka powieść, tylko nie wie dlaczego. Powieść, która ciągle jest tajemnicą. I to 50-lecie od lądowania człowieka na Księżycu. Jakoś tam nam się tak połączyło. To też było przekroczenie granicy, przekroczenie formy pisanej przez antropologię czy filozofię człowiekowi. Gombrowicz z relacji Rity Gombrowicz wynika, że bardzo uważnie oglądał to lądowanie, chociaż tak naprawdę to była nudna dość transmisja, bo to jak pamiętamy, Armstrong wyszedł, szedł i tak przez blisko 1,5 godziny i to był koniec tego wydarzenia. Przepraszam, dołączył do niego kolega. Tak, dołączył do niego kolega, tam była jeszcze flaga i to będzie wszystko można obejrzeć u nas na telebimach w trakcie tego wydarzenia. Dwudniowego zresztą, bo zaczynamy 19 lipca w piątek wystawą Cedrika Fiorettiego, to jest wicedyrektor z Muzeum Miasta Wans, muzyk, plastyk, fotografik, człowiek wielu zainteresowań, zrobił rzecz niesłychaną. Sfotografował piękne miasteczko na lazurowym wybrzeżu położone, więc kolory, barwy, południa, słońce w formacie czarno-białym. Cedrik tłumaczy to tak, że on poprzez swoją wadę słuchu nigdy nie słyszał ciszy i chce ją usłyszeć w fotografii. Dość to pokrętne, ale efekt jest niesamowity. Rzeczywiście czarno-biały Wans, które trochę ciemność jakby pochłaniała, gra światła, to wszystko wydobywa coś niesamowitego z tego pięknego miasteczka i zaczniemy tą wystawą fotografii. Cedrik będzie obecny, pewnie opowie trochę o tym. A potem kolejny eksperyment, kwartet Dominika Bukowskiego, kwartet jazzowy z projektem Transatlantyk. To jest jazzowa muzyka połączona z literaturą. Wykorzystano w tych utworach wypowiedzi wielu znanych pisarzy, Gombrowicza, Mrożka, na temat emigracji, ale też relacje czy krótkie wypowiedzi takich zwykłych emigrantów ekonomicznych, politycznych. No sam jestem ciekaw. A potem w sobotę 20 lipca najpierw o 18 klasyczny już monodram Andrzeja Seweryna według dziennika Witolda Gombrowicza. Taka dygresja. Pamiętam lata temu w jednej z dyskusji, które się u nas toczyły, Piotr Kłoczowski powiedział, że dziennik to jest chyba najlepsza i najbardziej aktualna powieść Gombrowicza. Na pewno najdłuższa, bo pisana w latach 53-69. Tak, ale i ta konstrukcja narratora, i ten autobiografizm rozgrywany na wielu płaszczyznach, to rzeczywiście takie bardzo współczesne. A Andrzej Seweryn zrobił z tego niesamowity spektakl, który w ogóle się nie zestarzał. Także pokażemy ten monodram, a potem trochę przekornie o 20.17, czyli o godzinie, kiedy człowiek wylądował na Księżycu, po raz pierwszy. Lao Tse, zespół, który nigdy nie dał się zaszufladkować i to jest coś niezwykle bliskiego Gombrowiczowi, jednocześnie bardzo współczesnego. A do tego też ważna dla nas impreza towarzysząca. Otóż ja wiem, że to jest modne, ale u nas ma to troszeczkę głębszą motywację. Będziemy prowadzić zbiórkę na schronisko dla bezdomnych zwierząt. W ramach takiej rekompensaty za te wszystkie łajki, za te biedne zwierzaki, które w rakietach kosmicznych spłonęły, na których przeprowadzano eksperymenty medyczne. Człowiek bardzo łatwo sobie wykorzystuje zwierzęta do tego celu. Więc my będziemy zbierać na łajki te bezdomne, opuszczone, którym trzeba pomóc. Piękne. Bardzo dziękuję za ten gest i za ten pomysł i w ogóle. Jesteśmy myślami przypominam, tym, co wydarzy się za niepełny tydzień, czyli 19 i 20 lipca. A potem jeszcze część francuska tego wydarzenia, już dokładnie w rocznicę śmierci Gombrowicza, czyli 24 lipca. Wąs, Andrzej Seweryn ponownie, ale z francuskojęzyczną wersją tego monodramu, po którym wszyscy wspólnie z Ritą Gombrowicz pójdziemy na cmentarz i tam prawdopodobnie przeczytamy fragment listu od Kota Jeleńskiego, który Rita Gombrowicz otrzymała po śmierci Gombrowicza. A wcześniej zapraszamy do willi Aleksandrin, właśnie do mieszkania Gombrowiczów. Myślimy też o tym, że będzie można z Ritą Gombrowicz porozmawiać przy kawiarnianym stoliku w jednej z kawiarni, w której siadywała z Gombrowiczem. I taki będzie początek naszego półrocza gombrowiczowskiego. To dwa razy jeszcze przypis do tego, co pan powiedział. Jeżeli pan pozwoli, to ostatnie dwie linijki Kronosu, czyli tego intymnego, prywatnego dziennika Witolda Gombrowicza brzmią: ja grożę niepodpisaniem umowy na operetkę, przecinek, stosunki z Kotem bliskie zerwania do 8 maja. Tak kończy się Kronos. Piękne więc, że państwo ten list przypomną. Z kolei Kota, czyli Konstantego Jeleńskiego. I drugi przypis, Andrzej Seweryn, no wierny jest Gombrowiczowi rzeczywiście od bardzo wielu lat, a stosunkowo niedawno temu, czyli w zakończonym właśnie sezonie, w sztuce Deprawator Macieja Wojtyszki gra Witolda Gombrowicza na 2 lata, to lato 67 przed jego śmiercią. Jury Radomskiego Festiwalu Gombrowiczowskiego zrobiło rzecz niespotykaną na tym festiwalu, a mianowicie Grand Prix przyznało nie spektaklowi, a właśnie Andrzejowi Sewerynowi za rolę Gombrowicza w tym spektaklu, o którym pani mówiła, bo ten spektakl to właściwie Andrzej Seweryn. To jeszcze jedna taka uwaga. Otóż 24 lipca, tyle że 30 lat wcześniej, Gombrowicz otrzymał wizę i miał przed sobą wtedy ostatnie bodaj 4 dni w Polsce. Nigdy więcej do Polski po wypłynięciu chorobrym z Gdyni nie powrócił i będziemy ten moment wypłynięcia wspominali w magazynie za 2 tygodnie. No to bardzo panu dziękuję, pan Tomasz Tyczyński, kierownik Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Był naszym ostatnim dzisiaj gościem. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do spotkania kiedyś w tym pięknym pałacu. Do zobaczenia, zapraszam serdecznie. A ze Wsoli do Krakowa, niedaleko. I tam dzisiaj zakończymy naszą podróż, bo w Krakowie, wspomnianego już 19 lipca. Chcielibyśmy państwa zaprosić na spotkanie z panią Katarzyną Błażejewską-Sztur, dietetykiem, autorką wielu książek ze zdrowymi przepisami kulinarnymi. Jeśli chodzi o zaczytaną ławkę w Krakowie, to jest ona inspirowana wierszem Brzechwy na straganie. Jest owocowo-warzywna, a to za tym idzie bardzo kolorowa.